suveränitet för kung och fosterland. Historia du må vara stolt över, för vårat land mitt hjärta blöder. Med dina rötter du stärker din tro, för här vill du leva och bo. För fäder som stupar för fiendens värld, för dem du våna bär. Det blågula blod som i dina ådror flyter, det blandar ej med fiendens byter. Försök att förstå att vi ej kan resa oss, om vi ej mot Sions slott. Med dina rötter du stärker din tro, för här vill du leva och bo. Fäder som stupat för fiendens värld, för dem du vårdar bär. För vårt folk och vår nation, så manar vi till revolution. Gå ut och bestraffa dessa onda män, det borde vi gjort för länge sedan. Med dina rötter du stärker din tro, för här vill du leva och bo. För fäder som stupat för fiendens värld, för dem du vårdar bär. Med dina rötter du stärker din tro, för här vill du leva och bo. För fäder som stupat för fiendens värld, för dem du vårdar bär.